Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 30-ը, օրը 5:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Զարգացման ինչ հեռանկարներ ունի Արցախի մայր բուհը, այս շարքից առաջարկում ենք լսել ԱՌՊՀ պրոռեկտոր, պատմագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանի խոսքը, որը հնչել է մայր բուհի խորհրդի online-վատ նիստում։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 19-րդ մասը։ Օրերս մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը զրուցել է Միացյալ Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Գրիգորյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Զարգացման ինչ հեռանկարներ ունի Արցախի մայր բուհը, այս շարքից առաջարկում ենք լսել ԱՌՊՀ պրոռեկտոր, պատմագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանի խոսքը, որը հնչել է մայր բուհի խորհրդի online-վատ նիստում։ Բնական է, որ համասարանի առօրյա կյանքի մեջ մտել են այս հասկացությունները, գիտական սեմինար, գիտական ընթերցումներ, գիտական կոնֆերանսներ, գիտական տեղեկագիր, հայագիտական ուսումնասիրություններ և գիտական հոդվածների ժողովածու։ Բայց ունեք երկու լուրջ թերություն։ Առաջինը, ոչ բոլոր աբյոնդերն է մասնակցում այդ միջոցառումներին, և երկրորդը ամենից մեծ թերությունը հոդվածների որակը շատ ցածր։ Այսինքն բացակայում է գիտականությունը, կամ էլ այդ գիտականության մակարդակը շատ ցածր է։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ բոլորը ներկայացնում են ամբիոնները, և ամբիոնի վարիչը ստորագրում է այդ երաշխավորության տակ։ Դրա համար այստեղ ամբիոնները շատ անելիք ունեն։ Հիմա կոնկրետ երկրորդ առաջարկության մասին։ Յուրաքանչյուր համալսարան, եթե օգտագործեմ ժամանակակից տերմինը, ունի իրեն ռեյտինգը, այսպես կոչված։ Ռեյտինգը բաղկացած է երեք բաղադրիչ մասից։ Առաջինը շրջանավարտ, և այդ շրջանավարտի պահանջարկը շուկայում։ Երկրորդ բաղադրիչ մասը դա գիտական նյութ, գիտական արդյունք, գիտական արտադրանք, և համալսարանը ավելի շատ այդ ռեյտինգում այդ երկրորդ բաղադրիչ մասից է կախված։ Եվ երրորդը ոնց են օգտագործում այդ նյութը մյուս գիտնականները։ Եթե մենք վերցնենք առաջի բաղադրիչ մասը, այսինքն մեր շրջանավարտները, բնական է այստեղ վատ չեք մենք զգում, բայց եթե վերցնենք երկրորդը և երրորդը, ունենք ելի մեծ թերություններ, և այստեղ աշխատանքը պետք է կատարվի ավելի լուրջ, ավելի շատ։ Եվ երկու առաջարկություն, առաջի առաջարկությունը գիտության վերաբերյալ, իսկ մի քանի տարի անընդհատ այս ամբյունից առաջարկում է, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել գիտական, գիտահետազոտական կամ կենտրոններ, կամ խմբեր, կամ ինստիտուտներ, այստեղ կարևոր չէ, մենք ոնց ենք անվանում դա։ Եվ այդ տեսակետից մենք կարող ենք այն երկրորդ բաղադրիչ մասը լրացնել, այսինքն զբաղվել գիտությամբ։ Այս անգամ ռեկտորը համաձայնվել է, որտեղ հասկանալի է, որ ռեկտորը պետք է ֆինանսավորի այդ հարցը, և սկսեք այսպես կոչված պիլոտային նախագծեր, և դա վերաբերվում է այն ամբիոներին, որոնք ունեն այդ գիտական պոտենցիալ։ Եվ իմ կարծիքով սեպտեմբերի 1-ից մինչ այդ փորձեք ստեղծել կանոնակարգը հիմնական իրենդրույթներով, և սեպտեմբերից սկսեք։ Դա շատ լավ երևույթ է, որտեղ յուրաքանչյուր համալսարան անպայման գիտությունով եթե զբաղվում է, սկսում է դրանից։ Եվ մյուս առաջարկությունը, մենք սովորաբար տարին մեկ անգամ հավաքվում ենք, որպեսզի հաշվետվություն լսեք, հավանությունը տաք, և դրանով վերջ։ Զարգացում է, որպեսզի խորհուրդը առնվազն տարին 2 անգամ բացի այս հաշվետվությունից հավաքվեն եւ իրոք քննարկեն խնդիրները, որը համասարանին մտահոգում։ Դուք լսեցիք ԱՌՊՀ պրոռեկտոր Վալերի Ավանեսյանին։ Ընդդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մարտի 30-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Հայ արժեքների պահպանման, զարգացման և տարածման գործումից նշանակալի դերն ունի Ասկերանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժինը։ Բաժինը նպատակ է հետապնդում աշխուժացնել շրջանի մշակութային կյանքը, վերականգնել հայ ժողովրդի ազգային ավանդույթները, սովորույթները, մտած սերնդի շրջանում ուժեղացնել ազգային գաղափարախոսությունը, կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Միաժամանակ իրականացնում է նաև շրջանի բնակչության մշակութային սպասարկումը և կանոնակարգում երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները։ Բաժինն աջակցելով շրջանի համայնքների հետ բարբերաբար մշակութային բազմաբնույթ միջոցառումներ է կազմակերպում։ Ինչպես տեղեկացավ բաժնի վարիչ Ռուզանա Մկրչյանից, 2016 թվականի ընթացքում բաժինը համակարգել և վերահսկել է համայնքային մշակույթի օջախների, Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատանքային գործունեությունը օժանդակել եւ աջակցել շրջանում ժողովրդական ստեղծագործության եւ գեղարվեստական ինքնագործնեության զարգացմանը։ Կատարվել են շրջայցեր շրջանի գյուղական համայնքներ, ուսումնասիրվել մշակույթի օջախների աշխատանքային գործունեությունը, իհայտ վերվարդերությունների շուրջ կատարել քննարկումներ, ցուցաբերել անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն։ Իսկ հարկեղած դեպքում դրանք քննարկվել են շրջվարչակազմի ղեկավարին կից խորհրդի նիստերում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում կազմակերպվել են Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան եւ գրքի նվիրատվության, հայրենիաց պաշտպանի օրվան, կանանց միամսյակին, հայոց մեծ եղեռնին, մայիսյան եռատոնին, Ասկերյանի մարզադաշտի կառուցման 5-րդ տարելիցին, Արցախի հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին, գրադարանավարի մասնագիտական տոնին, Պերքի տոնին եւ Ասկերյանի զբոսայգու բացմանը նվիրված միջոցառումներ։ Բաժնի ուշադրության կենտրոնում է մշտապես բանակ հասարակություն կապը, սերտ է համագործակցությունը շրջանի տարածքում տեղակայված զորամասերի հետ։ Բաժնի աջակցությամբ մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի բերդամույթը համերգային ծրագրերով բազմից հանդես է եկել շրջանի տարբեր զորամասերում։ Խոսելով 2016 թվականին բաժնում ամրագրված հաջողությունների մասին, Տիկին Մկրտչյանն ասաց, որ 2016-ին շրջանի մշակութային օջախները մասնակցել են Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կազմակերպած «Տատիս սնդուկը» խորագրով ցուցահանդեսին, «Բարբարագիր չափածո ստեղծագործությունների մրցույթին», «Սասնա ծռեր» էպոսի նվիրված «Էպոսյան օրեր» ամենամյա փառատոնին, «Էպոսյան օրեր» փառատոնի արդյունքների ամփոփմամբ Խաչենի համայնքի բնակիչ Յուրա Մարկարյանն իրավունք է նվաճել մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված համանուն մրցույթին և զբաղեցրել առաջին մրցանակային տեղը։ Մշակութային Խաչմերուկ հանրապետական մրցույթին մասնակցել են շրջանային համանուն մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված 8 համայնքների մշակութային օջախներ, որտեղ Աստղաշինի համայնքը ճանաչվել է Լավագույն գյուղական մշակութային համայնք եւ գրավել առաջին մրցանակային տեղը։ Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Նորագյուղի համայնքը, իսկ Ասկերյանի, Խնածախի, Ցարուշենի եւ Խաչենի համայնքների մասնակիցները տարբեր անվանակարգերով զբաղեցրել են մրցանակային տեղեր եւ արժանացել դրամական պարգևների։ Բաժնում բավականին աշխատանքներ են տարվել նաև շրջանի երիտասարդության մշակութային կյանքն աշխուժացնելու, նրանց շրջանում ազգային ավանդույթների և սովորույթների տարածման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր առողջ հասարակության շարժիչ ուժը երիտասարդությունն է, իրան սպառ աշխատասիրությամբ, մտքի թռիչքով, նախաձեռնությամբ, նվիրումով և լավատեսությամբ։ Այսօրվա երիտասարդը մեր վաղվա պետական գործիչն է, գիտնականը, մանկավարժը, բժիշկը, զինվորականն ու հոգևորականը, որոնց ձեռքերում է գտնվում մեր հայրենիքի վաղվա առաջընթացն ու նվաճումները։ Ուստի մեր վերաբերմունքը երիտասարդության հանդեպ պետք է լցված լինի հոգատարությամբ, ուշադրությամբ, սիրով ու նվիրումով։ Այդ իսկ պատճառով մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժինն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներին։ Տարվա ընթացքում երիտասարդության հետ կազմակերպել են տարբեր բնույթի միջոցառումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, էքսկուրսաներ դեպի Արցախի պատմական տեսարժան վայրեր, ազգային ավանդական խաղեր, գուշակիր մեղեդին երաժշտական մրցույթ, կլոր սեղան «Ես քո զավակն եմ Արցախ» թեմաներով քննարկումներ։ Շրջանի երիտասարդները մասնակցել են նաև հանրապետությունում կազմակերպված «Ընտանեկան ճամփար 2016» միջոցառմանը, Արցախի երիտ ֆորում ամենամյա ծրագրին և Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում մեթոդական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական կազմակերպություններին և երիտասարդներին ծրագրի շրջանակներում անցկացված սեմինար դասընթացներին։ Խոսելով բաժնի հիմնախնդիրներից, Տիկին Ռուզաննան նշեց, որ շրջանի մշակութային օջախների համար ամենացավոտ հարցը եղել և մնում է շենքային ոչ բավարար պայմանները, ինչն էլ խոչընդոտում է պատշաճ մակարդակում միջոցառումներ կազմակերպելուն։ Բացի դրանից, մշակութային որոշ օջախներում իսպար բացակայում են տեխնիկական միջոցները, որն էլ իր բացասական ազդեցությունն է ունենում միջոցառումների կազմակերպման մակարդակի վրա։ Այդքանով հանդերձ, բաժնի աշխատակիցները միշտ պատրաստական են բոլոր հնարավորություններն ու ջանքերն նպատակաուղելու շրջանում մշակութային կյանքն էլ ավելի զարգացնելուն, պահպանելուն և սերունդներին հայկական հարուստ մշակութային արժեքներ փոխանցելուն, քանզի քաչ գիտակցում է, որ մշակույթը նյութական և հոգևոր արժեքների ամբողջություն է, որը ստեղծել է մարդկությունը իր ողջ պատմության ընթացքում։ Խոսափողի մոտ էր Անահիտ Պետրոսյանը։ Can't ask enough. Hustle. աչքերիս առաջանում դժվար է ինձ դիմանա Կոսե ու բոլոր քո խոստումները ես ուր ես կարծես քեզ չեմ լսում Կոտե աննշան է անտարբեր խոսքերը ինչ են ուզում Երասում է սնուս բայց ասում եմ քեզ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցնամ է։ Շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 19-րդ մասը։ Վերջին ակորդներ Արուս Ոսկանյան Երեք մոտնեի Իր կյանքում երբեք այսքան հետաքրքիր չի եղել նա որքան հիմա Մորֆի ընդունեց մի քանի բան կարդաց Կոմիտասի մասին Դեմքը ինչպես ասեմ նահատակի Մարտիրոսի մի խոսքով սրբի դեմք Նա երկար չի ապրի Այդպիսիները երկար չեն ապրի արտասվեց Չիմացա ինչպես վարվեմ ձերքը համբորեցի Հանկարծակի եկավ խրոված սրբի տեսք ընդունեց։ Խեղճ մարդ, մեծ մարդ։ Երկարկանի սև քարաշեն հին փոստի մոտ։ Մեզ ոչ ոք չի հետևում։ Ոչ ոք։ Լավ նայիր։ Մտավ փոստի դռնով կանգ առավ զգուշությամբ նայեց ետ։ Ինձ այնպես է թվում, որ ուր որ է ետևից կամ վերևից մի կիրպի չէ ընկնելու գլխիս։ Մեծ վանեցին խոստացավ վիզա տալ։ Արտասահման գնամ իցե թե Հերթական կայծակ Թիֆլիսից Մարդկային տարերային ծանր ու պողտոր մի հեղեղ կայարանից մինչև Աբովյան Աբովյանից Սվերդլով ու Կոնդի բարձունքներից դեպի Կոզերն գերեզմանոց Մարդկային հեղեղը հոսում է Քանաքերից ու Արեմուտքից Արվարձաններից Գյուղերից ու Ավաններից Ամեն սեռի ու տարիքի բազմություն Հոսում էր հեղեղ ու չեր ճանաչում ոչ պատվար, ոչ միլիցիա, ոչ հետյալ գումարդակ։ Մեծ վանեցու թաղումն է։ Դուրս եկավ պատշկամբ, նայեց մարդկային ծովին, ծածկեց կեպին ու խառնվեց բազմությանը։ Բելվեդեր մտավ նա շտապ ու թեթևակայլ, շտապ ու թեթև բարձրացավ սանդուղքներով, ուսով ճանապարհ բանալով։ Մեծ վանեցին քնել է, միայն ոչ անկողնում։ Դագաղին պսակներ չկան, բայց կան ծաղիկներ։ Ձախ քունքի վերքը ծածկում է մի վարդ։ Ներս մտավ արագ, մոտեցավ, ասես մի շտապ հարց տալու մտադրությամբ, արագ ետ քաշվեց, իջավ ներքև ու մի բաժակ ջուր խնդրեց։ Տեսար ինչ եղավ։ Մատները մոմե, դեմքը մագաղաթ, աչքերը ջահեր։ Գրում է, կարդում է, այրվում է տենդում։ Իզաբելա, ով ներս մտավ։ Ոչ ոք, Չարենց, ժպտաց իր կեր ժպիտով։ Ինձ Չարենց է կանչում, երևակայում ես, որ Իսահակյանի կինը ասի ավոյին։ Թեյ կխմես Իսահակյան։ Վերցրեց Սիամանթոն։

սարեր արևանուշ, շոհերն ընկան քո մարմացած շափան առած